PNC, World News Company, goedenavond. De directeur van de randmijn in Oekraïne is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het overtreden van de mijnbouwregels. Vorige week kwamen 34 mijnwerkers om bij een ontploffing in de kolenmijn, vermoedelijk veroorzaakt door gasophoping. De autoriteiten in het oosten van Oekraïne zien de leidinggevende als een verdachte in de zaak. De ministers Koenders en Hennis Plasgaard hebben vandaag een bezoek gebracht aan de ongeveer 100 Nederlandse militairen die in Afghanistan meedoen. Die in Afghanistan meedoen aan de nieuwe NAVO-missie Resolute Support. In het kader van die missie, een vervolg van het ISAF-missie, adviseren de Nederlands-Afghaanse politie en legerofficieren over verdere professionalisering. In het Zuid-Hollandse dorp Schelluinen is het eerste kievietsei van het land gevonden. Weidewachter Wout Goree die vond het. Het Zuid-Hollands landschap en het erfgoedhuis Zuid-Holland maakten de vondst vandaag officieel bekend. Vanochtend werd in Bunschoot het eerste kievietsei van de provincie Utrecht gevonden. De kieviet is de eerste weidevogel van het seizoen die zich nestelt. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen verder toe en stijgt de kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt een zachte nacht met minima rond de 7 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Karel van Essen. Shalom luisteraars, komende week is heel belangrijk. We staan aan de vooravond van zeer cruciale verkiezingen in Israël. De speech in het congres van afgelopen week heeft zijn natrillingen in de verkiezingen. En de spanningen lopen hoog op. Ook de situatie met Iran is aangescherpt. En wat is er gebeurd met de Iraanse Ayatollah? Voor het eerst worden er sinds 2007 weer producten uit Gaza in Israël te koop aangeboden. Maar wat is daarvan nu de reden? Verder vond er een aanslag plaats afgelopen week in Israël. Kortom, Israël, een land vol in beroering. Welkom bij Frontline Israël. We'll be right back. Kuma Adonai van Barry en Badja Sikal van hun laatste cd, The Seventh Day. Luisteraars, van een week afgelopen week. Wat is er toch veel gebeurd door de speech van Netanyahu in het congres. En ik heb hier voor mij het laatste schrijven van Joel Rosenberg. En dat vond ik toch wel heel opmerkelijk hoe hij heel simpel dit allemaal beschrijft. En hij begint in zijn artikel dat de leider van onze trouwste en betrouwbaarste bondgenoot komt naar Washington om te waarschuwen voor een dodelijke en toenemende dreiging door een gevaarlijke en een bedriegelijke vijand. De president van de Verenigde Staten weigert om hen te ontmoeten. De president stuurt zijn vicepresident het land uit om onze bondgenoot niet te hoeven ontmoeten. De president stuurt de minister van Buitenlandse Zaken het land uit om onze bondgenoot te vermijden en heeft in plaats daarvan een vergadering met onze vijand. De president weigert toe te staan dat iemand van zijn kabinetsleden de toespraak van onze bondgenoot bijwoont. Het Witte Huis oefent druk uit op leden van het congres om de toespraak van onze bondgenoot te boycotten. Het eerste commentaar van de president na de toespraak van de bondgenoot is dat hij niet de moeite nam om te kijken of te luisteren. En dan zegt Joel Rosenberg: wanneer ik dat als een roman had geschreven, zou iemand die dan kopen? Natuurlijk niet. Ze zouden zeggen: dat is belachelijk. Dit is toch niet geloofwaardig? Geen president zou op die manier optreden. En toch is dit precies wat er gebeurt. De waarheid is zelfs nog vreemder dan fictie. Nu komt het nieuws dat zelfs al wringt Obama zich in alle bochten om concessies te doen aan Iran, de Iraanse leiders nu volkomen de overeenkomst, voorgesteld door de president, hebben verworpen en noemen het onacceptabel. Dat is het eerste waarover Iran en Israël het ooit over eens waren. Een radiopresentator vroeg me: is de premier van Israël naar het congres gekomen om zijn politieke fortuin te verhogen? Omdat hij terug thuis aan een nek-aan-nek race bezig is? Nee, luisteraars, dat is het niet. Netanyahu kwam omdat hij gelooft dat Israël in levensgevaar is. Wanneer de Iraanse leiders, gedreven door de apocalyptische islam, in staat zijn om atoomwapens en de lange afstandraketten te bouwen om die atoomwapens te vervoeren. Netanyahu wist dat er een enorm risico was om naar de VS te komen, te midden van zo'n controverse. Maar hij weet ook dat als hij na 17 maart niet als minister-president weer aan de macht komt, hij nooit in staat zou zijn om zichzelf te vergeven. Als hij zijn tijd toen hij in functie was niet zou gebruiken om aan de bel te trekken en de aandacht van zijn vrienden, het Amerikaanse volk, te vragen voor de problemen en om van Iran te eisen te stoppen om te proberen de bom te krijgen, in plaats van Iran een juridisch pad te geven om de bom te verkrijgen. De Bijbel zegt in Ezechiël 33 dat als de wachter op de muur een bedreiging ziet komen, hij de mensen moet waarschuwen of hij zal zelf ter verantwoording worden geroepen. In de Bijbel dronk Mordechai er bij koningin Esther op aan te bemiddelen bij de koning om te proberen het Joodse volk te redden. Ze sprak moedig de waarheid tot de macht. De Bijbel vertelt ons dat God Mozes naar Farao zond om te spreken en het Joodse volk te redden. Mozes rekeerde zijn leven om de waarheid te spreken tot de macht. In de jaren rond 1930 waarschuwde Winston Churchill voor de naderende storm van Adolf Hitler en het Derde Rijk van de Naties. Weinig luisterde, maar Churchill had wel gelijk. In de jaren 1960 en 70 waarschuwde Ronald Reagan ons voor het gevaar van geruststellend Sovjetcommunisme. Weinig luisterde, maar Ronald Reagan had wel gelijk. Echte wachters op de muur lopen vaak een eenzame reis. Maar ze zijn niet gemotiveerd door grove persoonlijke ambitie, maar door diepe persoonlijke overtuiging. Nu, terug naar de afwijzing door Iran van de door de president voorgestelde overeenkomst. Volgens Reuters verwierp Iran dinsdag de eis van de Amerikaanse president Barack Obama dat Iran gevoelige nucleaire activiteiten gedurende tenminste 10 jaar zou moeten bevriezen als onaanvaardbaar, maar zei dat het land gesprekken over een deal zou voortzetten. En dat meldde dan het semi-officiële persagentschap Fars van Iran. Iran legde dit standpunt uit toen de Amerikaanse en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken voor een tweede dag van de onderhandelingen vergaderden en toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een stekende kritiek had op de overeenkomst die ze probeerden in elkaar te timmeren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken vergaderden 1 dag nadat Obama Reuters vertelde dat Iran zich moet verbinden tot een verifieerbare stilstand van tenminste 10 jaar van het gevoelige nucleaire werk om een mijlpaal vormende atoomovereenkomst te bereiken, aldus Reuters. Iran zal geen buitensporige en onlogische eisen accepteren. Dat werd gezegd door de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Zou het niet ironisch zijn als Iran ons redt van deze gevaarlijke, desastreuze deal? De Saoedische kranten schrijven het volgende. Bibi heeft gelijk, Obama heeft het fout met betrekking tot Iran. In vervolg op de reden van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan de gezamenlijke zitting van het congres, waar hij waarschuwt voor de ernstige bedreigingen van de wereld als gevolg van een potentieel nucleair Iran, heeft de Joodse leider verrassend de steun van een groep populaire Saoedische nieuwsmedia ontvangen. Iemand van de Saoedische krant Al Jazeera bekritiseerde de steun van de regering Obama aan de islamitische bewegingen, zoals de Moslimbroederschap tijdens de Arabische Lente, en prees het verzet van Netanyahu aan het Witte Huis vanwege hun houding ten opzichte van Iran. Hij schreef, sinds Obama de peetvader is van de prefab-revoluties in de Arabische wereld en aangezien hij bondgenoot van de politieke islam die de zorgzaamste moeder van alle terroristische organisaties is en omdat hij werkt aan een ondertekende overeenkomst met Iran, welk ten koste zal gaan van langjarige bondgenoten in de Golf, ben ik erg blij met de standvastige houding van Netanyahu en zijn besluit tegen een nucleaire overeenkomst te zijn uitgesproken in het Amerikaanse congres. Dit ondanks de woede en boosheid van de regering Obama. Bij het schrijven van Iraanse vingerafdrukken zijn overal in de krant Arshak al-Awsat werd gewaarschuwd voor Iraans ongecontroleerde ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Men schreef, Iran is momenteel in een offensieve toestand zoals we die niet eerder hebben gezien in de moderne geschiedenis. In Arab Nieuws werd donderdag een stuk geplaatst met de titel Mr. Netanyahu, Iran is niet alleen uw vijand, waarin hij sprak over de echte dreiging van een nucleair Iran. Men zei over Netanyahu, als zijn toespraak het Iraanse nucleaire programma kan vertragen of zelfs annuleren, laat hem dan zo hard praten als hij kan, hetzij op de IPAC, het congres of bij het Washington Monument. In El Arabiya stond een artikel met de kop President Obama, luister naar Netanyahu over Iran. In het stuk stond, Bibi had het bij het goede eind. In elk geval als het erover gaat hoe om te gaan met Iran. Ondanks dat dit misschien wel de enige is dat de Arabieren en Israëli's bij elkaar brengt. Wanneer het ons allemaal bedreigt, is er maar één belanghebbende die het gevaar van de situatie zich niet lijkt te realiseren en dat is president Obama. Na de toespraak tot het congres op 3 maart, ondanks de bezwaren dus van de regering Obama, waar we al uitgebreid over gesproken hebben, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een interview met de Israëlische krant Israel Hayom dat een premier in Israël in staat moet zijn om op te staan en zelfs tegenover haar naaste bondgenoot de waarheid moet kunnen vertellen. Netanyahu zei dat zijn toespraak over de Iraanse nucleaire dreiging zelfs de prijs van een confrontatie met president Barack Obama waard is. Wat zou u verwachten in zo'n noodlottige situatie? onze hoofden naar beneden laten hangen? Ga terug 80 jaar in de tijd, toen de Joden werden gedwongen om ineen te krimpen voor de adel. Negeren een dreiging van vernietiging? Geen actie eisen? Stoppen met interperen? Ik weiger dat om te accepteren, aldus Netanyahu. De premier zei dat hij gelooft dat zijn opmerkingen zeer goed werden ontvangen door het Amerikaanse publiek, evenals door de leden van het congres. En zowel de Republikeinen als de Democraten. Ik had een ontmoeting met de leiders van de Senaat na de toespraak. En het was voor mij duidelijk dat de belangrijkste punten die ik benoemde zich diep hadden gevestigd in hun bewustzijn. Het creëerde een basis voor het komende debat en het zal zeker zijn dat een flink aantal mensen hun mening zullen heroverwegen. Terwijl Obama na de toespraak van Netanyahu zei dat Bibi geen haalbare alternatieven leverde voor de huidige nucleaire onderhandelingen met Iran, vertelde de minister-president aan de Israëlische krant dat hij twee alternatieven voor heeft gesteld voor de komende onderhandelingen. Namelijk als eerste was mijn vraag om het tijdsbestek dat Iran nodig zou hebben om een nucleair wapen te produceren te vergroten, zo gauw als ze handelen in strijd met de voorwaarden van de overeenkomst, aldus Netanyahu. Dit kan worden beperkt door strenge beperkingen op het Iraanse programma. En het tweede punt was om deze beperkingen te handhaven totdat Iran zijn agressief gedrag, inclusief het stopzetten van de ondersteuning van terrorisme en het oproepen om Israël te vernietigen, aanzienlijk verandert. Hoe dan ook, onder de bestaande overeenkomst worden de sancties automatisch opgeven na 10 jaar tijd en zal Iran vrij zijn om net zoveel bommen te bouwen als het wenst. Maar dan zal Iran in staat zijn om dat in zeer korte tijd te doen. Misschien dan zelfs in enkele weken. Voormalige Mossad-chef Meir Dagan bekritiseerde de huidige regering zaterdagavond. Hij sprak voor een menigte van tienduizenden mensen bij een demonstratie op Tel Aviv Rabin Square. Ik ben bang voor onze huidige leiders, zei hij. Met de waarschuwing dat de Gaza-oorlog eindigde zonder afschrikking en geen diplomatieke successen. Ik ben hier als een soldaat die alles wil doen wat nodig en mogelijk is voor de staat die ik 45 jaar heb verdedigd. Ik heb geen andere aspiraties, vertelde hij een aandachtig luisterende menigte. Vijanden maken me niet bang. Ik maak me zorgen over het leiderschap van Israël. Dagan zei dat hij vreest dat er een gebrek is aan visie, een gebrek aan richting en vastberadenheid en een gebrek aan goed leiderschap. Ik ben bang voor aarzeling en stagnatie. Ik ben bang dat vooral voor degenen die bij een crisis aan het roer staan. De crisis die we vandaag meemaken is de ergste die ik me kan herinneren sinds de oprichting van de staat. Gedurende 6 opeenvolgende jaren heeft Benjamin Netanyahu geregeerd als premier. De 6 jaar waarin hij leidde hebben niet tot een echte wijziging van de situatie in de regio geleid of een betere basis voor een betere toekomst gegeven, zei hij tegen de menigte in gloedvolle bewoordingen. Hoewel hij beweert geen fractie te vertegenwoordigen, kritiseerde Dagan toch fel het beleid van Netanyahu zonder de coalitiepartners hierin te betrekken. In tijd gerekend hield Israël deze zomer de langste campagne sinds de onafhankelijkheidsoorlog, waarbij het thuisfront steeds onder vuur lag, zei de heer Dagan tot de betogers. De Likud-partij die reageerde in een verklaring na de demonstratie en ik heb zelfs al cijfers gehoord dat er tussen de 50 en 80.000 mensen waren. Nou, de Likud die reageerde dus na deze demonstratie van afgelopen nacht, en dan praat je dus over afgelopen zaterdag, dat deze een onderdeel was van een goed georganiseerde campagne van de linkse partijen, gefinancierd met miljoenen dollars uit het buitenland. De Likud zei ook dat het vreemd was dat Meir Dagan zei dat hij geen vertrouwen had in de huidige leiding, terwijl hij kort geleden zelf nog had gevraagd om zijn mandaat als Mossad-chef onder Netanyahu's leiderschap uit te breiden. הדם שעשה שחרר אותי מעבדות. הדם שעשה שחרר אותי מעצבות. הדם שעשה שחרר אותי מעבדות. הדם שעשה שחרר אותי מעצבות. החיים שבדם מפחים בי בשמחה. השחרור שבדם עבורי וברכה. שם חדש בקורא לנו תמידי המשיח. ומלכות בקורא לנו של ישוע המשיח. U hoorde de stem van Mark Chopinski. Komt van een cd die opgenomen is in de gemeente Tents of Mercy vlakbij Haifa. En als je daar op een sabbat in de gemeente bent en je luistert naar de aanbidding, dan hoort u dit lied vele malen voorbij komen. Natuurlijk niet in dezelfde dienst, maar als je daar regelmatig zou komen. Luisteraars, een speciale mededeling. We hebben al eerder aangegeven in dit uur dat het volgende week heel belangrijk gaat worden. Het is heel spannend. De verkiezingen komen eraan. Het zijn de meest cruciale verkiezingen die er in lange tijd niet zo geweest zijn als nu in Israël. Daarom zal er volgende week een speciale uitzending zijn. En we doen dat op een bijzondere manier. Ik ga in gesprek met Lars Ennersen. Nathanael, die met hem mee is uit Zweden, zal vertalen in het Nederlands. We gaan uitgebreid hebben over het belang van de verkiezingen. We geloven dat het belangrijk is dat u en ik daarvoor bidden. En daarom een speciale uitzending. En omdat volgende week dinsdag dat zal zijn, hebben we het zo gepland dat zaterdag er weer een bijzondere uitzending dus van Frontline Israël zal zijn. Die wordt herhaald op de zondagavond en op de maandagavond. Dan kan ik u vertellen dat volgende week dinsdag vanaf 7 uur 's morgens er de hele dag gebed zal zijn in ons gebouw. Wim van Staalduinen zal dat gebed leiden. En het is zo belangrijk. En ik wil u echt vragen om naar deze uitzending te luisteren. Om mee te doen, maar ook om anderen daarop te wijzen. Omdat we geloven dat het cruciaal is. Cruciaal. En ik vind het zo bijzonder dat we de radio nu kunnen gebruiken voor deze speciale uitzending. Dus volgende week, zaterdag, zondag en maandag, hebben we dan deze uitzending. En in plaats van de herhaling zal dinsdag en woensdag de Bijbelstudie zijn die normaal gesproken in het weekend zou vallen. Kom nog op de website te staan hoe we dat gaan doen en op Facebook. En ik denk dat het goed is dat u dat dan gaat beluisteren. En dan gaan we nu weer verder Want de verkiezingen hebben ook een rol in de zin dat er vanuit Amerika wordt gepusht op Abbas. Maar daar gaat Karel u over vertellen. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, John Kerry, oefent druk uit op de president van de Palestijnse Autoriteit, Mohammed Abbas, geen funeste beslissingen met betrekking tot Israël te nemen voor de aanstaande verkiezingen, zei de Palestijnse bronnen zondag. De Centrale Raad van de PLO zal deze week in Ramallah bijeenkomen om te spreken over de Palestijnse reactie op het besluit van de Israëlische regering te weigeren belastingopbrengsten die tot de PA behoren over te maken. Sommige PLO-functionarissen hebben aangedrongen op een serie harde maatregelen in reactie op het Israëlische besluit, waaronder de schorsing van de veiligheidscoördinatie en intrekking van overeenkomsten met Israël. Andere functionarissen hebben er bij Abbas op aangedrongen de PA te ontbinden en roepen op tot verhoging van het populaire verzet tegen Israël. Op vrijdag belde Kerry Abbas en besprak met hem de huidige crisis tussen de PA en Israël. De bron vertelde de in Londen gevestigde krant Azark al-Awsat dat Kerry druk uitoefende op Abbas om zich te onthouden van het nemen van een beslissing die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de inspanningen om de onderhandelingen in het vredesproces na de verkiezingen weer op gang te brengen. Kerry belde Abbas en verzocht hem de situatie te kalmeren en escalatie te vermijden. Zij voegen hieraan toe dat Kerry zijn oppositie tegen het Israëlische besluit te weigeren de financiële middelen over te dragen en de elektriciteit aan de Palestijnse steden af te snijden vanwege de schuld van de PA bij de Israëlische Electric Corporation tot uitdrukking bracht. De Palestijnse autoriteit dreigt in te storten vanwege de zware financiële crisis, merkte de bronnen op. Volgens diezelfde bronnen beloofde Kerry druk uit te oefenen op Israël om haar foute beslissingen in te trekken. Maar Kerry vroeg de Centrale Raad van de PLO om ook zich te onthouden van het nemen van een beslissing om politieke, veiligheids- en economische overeenkomsten met Israël te annuleren. Dan is het nu tijd om eens even wat aandacht te geven aan Iran, omdat daar ook heel veel gebeurt. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een bericht van Washington Free Beacon. En zij berichten namelijk het volgende, dat een Iraanse dissidentengroep, waarvan bekend staat dat ze belangrijke aspecten van Iraanse geheime nucleaire werkzaamheden ontmaskert, nou die beweert dat er nu bewijzen zijn van een actief en geheim parallel nucleair programma dat door Teheran wordt geëxploiteerd. De Nationale Raad van Verzet van Iran, dat noemen ze ook wel de NCRI, ook wel bekend als de MEC, zei in een rapport dat dinsdag werd vrijgegeven dat het concrete bewijs heeft gevonden van een ondergronds uiterst geheime locatie die momenteel door het Iraanse regime gebruikt wordt voor onderzoek en ontwikkeling met geavanceerde centrifuges voor het verrijken van uranium. Overeenkomstig een kopie van de bevindingen. Nou, deze NCRI, dus de Iraanse oppositiegroep, is wereldwijd bekend voor het doen van lucratieve onthullingen over de clandestine nucleaire activiteiten in Teheran, ofschoon haar bevindingen in het verleden soms wel omstreden waren. In haar laatste verslag, dat nu gekomen is, terwijl de nucleaire onderhandelingen tussen Iran en het Westen in een kritieke fase verkeren, presenteert zij bewijs van een clandestine nucleaire locatie in Teheran, waar voortgegaan wordt met het uitvoeren van moderne onderzoeken op het gebied van de verrijking van uranium, het belangrijkste onderdeel van een bom. Deze NCRI beweert in een decenniumlang onderzoek te hebben gevonden dat de geheime militaire locatie door Teheran is verborgen onder het uiterlijk van het centrum van het ministerie van inlichtingen. Terwijl de informatie niet onafhankelijk kon worden geverifieerd, beweert deze organisatie dat ze de informatie hebben nagetrokken en dat die gedurende vele jaren door meerdere bronnen bevestigd is. Hoewel het Iraanse regime beweert dat alle verrijkingsactiviteiten transparant zijn en onder toezicht van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie staan, heeft het zich in feite bezig gehouden met het onderzoeken naar en de ontwikkeling van geavanceerde centrifuges op een geheime nucleaire locatie. En die locatie die wordt dan wel genoemd de Lafizan 3. En dat is in een militaire basis die in een van de noordoostelijke buitenwijken van Teheran gevestigd is. Aldus dus dit verslag. En de locatie heeft minstens vanaf 2008 in het geheim gewerkt. En wetenschappers van het Iraanse regime hebben het gebruikt om kritisch onderzoek uit te voeren met zeer geavanceerde centrifuges die sneller de stof verrijken tot niveaus die noodzakelijk zijn voor een nucleair kernwapen. Aldus deze bevindingen. En de NCRI beweert dat de locatie is gelegen in de buitenwijken van Teheran, diep onder de grond en alleen toegankelijk met een lift die naar een ondergronds tunnel leidt. En de ondergrondse installaties zijn geconstrueerd in twee lagen om te voorkomen dat straling en geluid lekken, aldus het verslag. De NCRI verklaarde dat de locatie harde bewijzen verschaft dat terwijl onderhandelaars een overeenkomst trachten te bereiken, de nucleaire werkzaamheden van Teheran gewoon onverminderd doorgaan. En ik ben benieuwd wat Obama hierop zou reageren. Tot zover. Nu toch wel bijzonder nieuws. Ayatollah Khamenei is met Purim opgenomen in een ziekenhuis in Teheran. Zijn conditie schijnt zeer ernstig te zijn volgens de officiële rapporten. Khamenei leidt aan prostaatkanker nadat zich naar verluid heeft verspreid naar de rest van zijn lichaam. Eerder deze week citeerde de Franse krant Le Figaro ambtenaren van de Westerse inlichtingendiensten, welke zeiden dat de kanker ongeveer 10 jaar geleden werd ontdekt. De kanker is nu in fase 4, met andere woorden, het heeft zich verspreid. Artsen schatten dat hij hooguit nog 2 jaar heeft te leven. Op 8 september onderging Khamenei een operatie en het was toen dat de dokters de fatale situatie ontdekten. In Iran is zijn toestand echter niet openbaar. Alleen hen die dicht bij hem staan weten hoe slecht de situatie is. Een van deze personen is een van zijn 6 kinderen, zijn 45-jarige zoon Muqtada Khamenei, die een grote politieke invloed in het land heeft. Bronnen zeggen dat het waarschijnlijk is dat ook president Hassan Rouhani zich bewust is van de toestand van de opperste leider. Het Westen is bezorgd om de gezondheid van Khamenei, omdat een nucleaire overeenkomst het zou kunnen beïnvloeden. Afgelopen zaterdag waren er diverse bronnen die het overlijden melden van deze leider. Dit werd echter vandaag weer ontkend. Het zou wel heel bijzonder geweest zijn als dat gebeurd zou zijn op Purim. Hè? Ja. Het is wel dat hij op Purim is opgenomen. Ik ben heel erg benieuwd, want of die ja, wel of niet. We zullen het van de week mee gaan maken, maar ik denk dat Iran nooit zou goedkeuren het nieuws dat hij op Purim zou overleden zijn. Nee, het is al een publiek geheim daar dat hij ziek is. Ja. Nou, dan heb ik hier ook nog een nieuwtje over Iran. Want Iraakse bronnen die vertelden de in Londen gevestigde Arabische krant Al-Sharq Al-Wasat donderdag dat de VS en Iran hebben samengewerkt in de strijd tegen ISIS-troepen in Irak. De bronnen zeiden dat de Amerikaanse en Iraanse troepen overeenstemming bereikten voor de inzet van troepen om de stad Tikrit te heroveren van ISIS en dat te doen te beginnend met de wijk Salah ad-Din. De bronnen zeiden dat Iran heeft getracht om de leiding van de militaire operatie bij Tikrit op zich te meden. Iraakse functionarissen waren terughoudend om de Amerikaanse luchtmacht te vragen om ISIS-doelen te bombarderen. Mogelijk omdat ze de bemoeienis van Iraanse strijdkrachten wilden uitstellen. Er zijn tal van Iraanse adviseurs in Irak onder leiding van Qassam Soleimani, het hoofd van de Al-Quds-brigade van de revolutionaire garde, aldus deze bronnen. Sprekend voor een commissie van de Senaat deze week zei de US Army commander Martin Dempsey dat Iran meer betrokken is in Irak en dat het is al geweest sinds 2004. Iran levert al mortiergranaten en zware raketwerpers aan de Iraakse strijdkrachten. Dempsey voegde eraan toe dat 2/3 van de strijdkrachten tegen ISIS in Tikrit zijn opgebouwd uit door Iran georganiseerde en gesteunde milities. En de rest zijn dan de Iraakse legertroepen. Als deze eenheden Tikrit op een schone manier van ISIS kunnen heroveren, kan dit een positief effect hebben, aldus Dempsey. Onze vraag blijft echter, waarop dan wel? En ik denk, luisteraars, dat we toch wel kunnen stellen dat dit een zeer zorgzame ontwikkeling is. Dat dit op toch wel in het geheim, als het ware, gebeurt allemaal dat Iran en Amerika samenwerken. En daarmee is ook gelijk het laatste artikel over Iran weer voorbij. En hebben we nog wat kort ander nieuws uit Israël. Joden mogen de Tempelweg weer bezoeken voor gebed, volgens een Israëlische rechter. De Israëlische politie moet Joden in staat stellen om weer op de Tempelberg te bidden. De rechter heeft dat zondag bepaald in een proces dat was aangespannen door rabbijn en gids Yehuda Glick. Glick, die ook groepen rondleidt, is verscheidene malen tegengehouden toen hij de Tempelberg probeerde te bezoeken. Hij spande een proces aan omdat hij door het verbod inkomsten derfde. De rechter stelde hem echter in het gelijk. In haar uitspraak noemde zij de weigering van de veiligheidsdiensten arbitrair en niet wel overwogen. Ze benadrukte dat Glick op de Tempelberg mag bidden. De advocaat van de rabbijn concludeerde dat de rechter Joden effectief heeft toegestaan om op de Tempelberg te bidden. Hoewel het Hoge Rechtshof al eerder had aangegeven dat Joden het recht hebben om op de voor hen heilige plaats te bidden, ontzegden Israëlische veiligheidsdiensten hun de toegang om gewelddadige reacties van de Palestijnse zijde te voorkomen. Joodse activisten noemen de uitspraak evenwel historisch. Nou, wordt vervolgd, zou ik zeggen. Ja, ik ben heel erg benieuwd of ze inderdaad dat mogen doen. De werkelijkheid zal meestal wel wat anders zijn. Voor het eerst sinds 2007 zijn er weer producten uit de Hamas gecontroleerde Gazastrook beschikbaar in de Israëlische groentewinkels. Enkele tonnen tomaten zullen deze week arriveren in Israël, andere groenten zullen volgen. Een groot deel van de tomatenteelt zal in de schappen komen om tegemoet te komen aan de wensen van de Haredi gemeenschap vanwege het Shemitah-jaar. Dat is voor degenen die dat niet weten, het jaar zoals beschreven staat in Exodus 23 vers 10. Daar staat, u mag 6 jaar uw land bezaaien en de opbrengst ervan verzamelen. Maar in het 7e jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten. En het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. Dat staat dus in Exodus 23. Tot nu toe heeft deze gemeenschap producten gebruikt uit de door PA gecontroleerde gebieden van Judea en Samaria. En ook wel uit Jordanië. Maar met de recente aangescherpte regels voor leveringen uit deze gebieden hebben Haredi-groepen gevraagd en ook gekregen toestemming, welke het mogelijk maakt om producten uit Gaza te importeren. Daarnaast zullen de Gaza-producten worden verkocht in heel Israël om tekorten van landbouwproducten te voorkomen als gevolg van de regels tegen het werk op het land in Israël tijdens het Shemitah-sabbatical-jaar. Terwijl sommige groenten worden geteeld in Israël onder auspiciën van de Heter Mekira, en dat is dus een regel waardoor boeren is toegestaan om wat werk op hun land te doen, veel van de activiteit rondom het planten van nieuwe gewassen is verboden. Met als gevolg een vermindering van de oogst. De invoer van Gaza-producten zal worden toegestaan, nadat het is geëvalueerd door ambtenaren van de Israëlische Gezondheidsdienst. Het gewas zal worden gecontroleerd op gezondheidsproblemen en de transportcontainers zullen worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat er geen wapens of andere spullen worden gesmokkeld naar Israël. Belastingambtenaren van de PA zullen assisteren bij de inspectie. De Haredi openbaarmaking heeft betrekking op de meeste Israëlische landbouwproducten in het sabbatical landbouwjaar. En koopt men het meest benodigde groente en fruit van de Arabische boeren. Het grootste deel van het religieus zionistisch publiek houdt zich dus ook aan deze instructies. En terwijl ik eigenlijk hier u het een en ander verdeel, wordt mij ineens wat duidelijk. Ik had verleden week een gesprek met iemand die werkt op de veiling. En die vertelde mij dat momenteel de kwaliteit van de Israëlische producten erg slecht is. Dat is nog niet eerder voorgekomen. En er komt ook heel weinig binnen. En toen ik met hem erover sprak, dacht hij dat het kwam omdat de beste materialen momenteel naar Azië gaat. Maar als ik dit zo bespreek, dan begrijp ik wel degelijk dat het ook dus hiermee te maken heeft. En hij vertelde ook dat de producten, de groenteproducten, heeft niet helemaal met Israël te maken hoor, luisteraars, maar erg duur aan het worden zijn. Onder andere de komkommers. Die hebben verleden week op de veiling 70 cent per stuk opgebracht. Dat is nog nooit zo hoog geweest. En het heeft weer te maken met een mislukte oogst in Spanje. Al dus deze persoon. Of het waar is, hoe het precies allemaal zit, luisteraars, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, we gaan weer verder naar het volgende nieuws. Maar eerst denk ik dat het goed is dat we toch even een stop hebben met wat muziek. En dan heeft Karel een heel bijzonder nieuws voor u. En dat is niet een positief nieuwtje. Shaharet New York wordt de eerste grote wereldstad die islamitische feestdagen in zal voeren. De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio heeft aangekondigd dat de openbare scholen van zijn stad vanaf nu worden gesloten om de twee meest heilige dagen van het moslimgeloof te vieren. New York City staat niet alleen in het erkennen van de islamitische feestdagen. Ook andere gemeenten in Massachusetts, Michigan en New Jersey geven hun leerlingen vrij af op die feestdagen. New York, met zijn 1,1 miljoen schoolkinderen, is de eerste grote metropool die dit gaat doen. Deze stap vervult ook een campagnebelofte gemaakt door Blasio, die zei dat het een kwestie van billijkheid is dat de islamitische feestdagen worden erkend. Schattingen van de islamitische bevolking van New York lopen uiteen van, schrik niet, 600.000 tot maximaal 1 miljoen. Dit volgens opgave van de New York Times. Al jaren kent New York belangrijke Joodse feestdagen zoals Rosh Hashanah, Yom Kippur en Pesach. Net als Joodse feestdagen zullen de moslimfeestdagen veranderen van jaar tot jaar, omdat de islamitische kalender een maandcyclus volgt. Ongelooflijk hè, dat daar ook al zoveel moslims wonen. Het is echt ongekend wat er overal... Ja, ik schrik ervan hoe in wat de aantallen dat zijn. Ja, en dat is, echt... en dat is niet alleen in daar zo, maar je ziet het over de hele wereld. Dus ja. Zorgelijke ontwikkeling, luisteraars. En helaas weten u en ik dat allemaal. Nou, dan heb ik nog een nieuwtje uit Jeruzalem. In de zin is het nieuw, want dat heeft ook al in vele kranten gestaan. Maar waarschijnlijk weet u dat afgelopen vrijdag in Jeruzalem er een aanslag heeft plaatsgevonden door een Arabier uit de Oost-Jeruzalemse wijk. Dat deed hij met zijn auto en hij reed in op een groep wachtenden bij een tramhalte. Nou, volgens de politie reed de man in een personenauto vanaf de kruising over het trottoir in de richting van de basis van de grenspolitie en reed daar 5 personen aan, waaronder 4 vrouwelijke soldaten van de grenspolitie. Toen hij doorreed, werd hij neergeschoten door de wachtpost van de grenspolitie en een veiligheidsman van de sneltram, waarna hij met een mes in zijn hand uit de auto kwam. Blijkbaar wilde hij ook nog eens een keer te voet meer mensen verwonden of doden. Nou, inmiddels was hij dus ernstig gewond. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. 5 personen, 4 agenten en een fietser. Zij zijn licht tot matig gewond geraakt. De halte bij de Shimon HaTzadikstraat was vorig jaar november ook het toneel van een aanval, waarbij een lid van de grenspolitie werd gedood en 13 mensen gewond raakten. In totaal zijn er de afgelopen maanden 5 aanvallen gepleegd in dit gebied in het noordoosten van Jeruzalem. De burgemeester van Jeruzalem, Barakat, hij prees de veiligheidsdiensten die snel en adequaat verdere aanvallen voorkwamen. Verder zei hij dat het antwoord op terreur is om door te gaan met de routine en dus alle Purim-evenementen gewoon door te laten gaan. Het centrale Purimfeest, dat is dus gehouden op Safra Square, alleen was dat dan wel in een extra beveiligd gebied. Naftali Bennett, die de post van minister van Jeruzalemzaken houdt, hij zei dat een aanval als vanochtend bewijst dat gepraat over het opgeven van het grondgebied van het land van Israël een motivatie juist geeft voor terreur. Hierbij verwijzend naar een document voor een vredesakkoordvoorstel dat dezelfde ochtend openbaar was gemaakt. Israël heeft een plan om 48.000 nieuwe woningen op de westelijke Jordaan-oever te bouwen. De Westbank-nederzetting Efrat zal volgens een voorstel van het ministerie van Huisvesting 1850 nieuwe woningen mogen bouwen. Israël is van plan ongeveer 48.000 nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen op de Westoever te bouwen. Volgens uitgelekte berichten van overheidsfunctionarissen is dat bekendgemaakt aan het Israëlische Dagblad. Ongeveer 15.000 nieuwe woningen staan gepland voor Oost-Jeruzalem, maar zijn niet meegeteld. Het rapport waarvan de juistheid niet onafhankelijk kan worden gecontroleerd komt midden in groeiende internationale druk om meer bouw in de nederzettingen te stoppen, maar midden in een grote huisvestingscrisis in het hele land. Die wordt veroorzaakt door stijgende kosten van onroerend goed en een totaal gebrek aan accommodatiemogelijkheden. In het bijzonder voor kopers van eerste huizen. Ja, het is toch wel bijzonder dat men daar toch aandacht aan geeft. Ik heb begrepen dat die 48.000 huizen die gepland staan dus voor de westelijke Jordaan-oever, dat onderdeel maakt van een totaal van 279.000 huizen die men plant om te gaan bouwen. En ik denk dat dat aantal van bijna 280.000 nog te weinig is, want de Alia zorgt dat er momenteel zoveel mensen naar Israël gaan, dat er met spoed huizen bijgebouwd moeten worden. En dat is wel een zorg. Ik weet van allerlei mensen die momenteel bezig zijn met allerlei nieuwe ideeën. Hoe kunnen wij toch huizen bouwen op een simpele manier en ook goedkoop? Want de mensen die momenteel nog overgebleven zijn. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de Oekraïne. Ja. Dat zijn echt mensen die zo arm zijn. En die kunnen de prijzen die momenteel betaald worden in Israël, die kunnen daar gewoon niet leven. Die kunnen daar gewoon niet wonen. En daarom is het zo goed dat dit gebeurt. Maar we moeten bidden, luisteraars, dat dit aantal vele malen groter wordt. Want als daar de komende Exodus gaat komen, ja, dan komen er miljoenen mensen. Als je alleen al nagaat, daar had ik het met Lars Anderson nog over. Ja. Over meer dan 6 miljoen. Het is de plaats waar de meeste Joden wonen. Er wonen meer Joden in, New York dan in Tel Aviv. Wist jij dat, Karel? Nee, dat wist ik niet. Dat is echt de nummer 1 qua locatie van de Joden nog steeds. Dus daar moet echt nog wel wat gaan gebeuren. Ja. Stel dat daar, ik noem maar wat, maar 500.000 van zouden komen. Of 1 miljoen. Waar ga je die laten? Ja, dat is zo. Dan moeten ze Mozes maar weer terughalen en vragen, hoe deed je dat in de woestijn met 1 miljoen of zo? Tot zover even dit onderwerp. Nou, met alle berichten die we weer gedaan hebben, dan heb ik hier nog één bericht. En dat heeft te maken met een probleem voor Israël. Washington komt het vandaan. Want u weet dat in Washington er momenteel ook nogal wat wordt gekort op allerlei budgetten. En een van de budgetten is het defensiebudget. Dat wordt behoorlijk omlaag gebracht. Maar dat heeft voor Israël ook grote consequenties. Israël vraagt namelijk ook geld voor financiering van het rakettenverbeteringsprogramma. En daar krijgen ze 317 miljoen hopelijk voor. Maar dus vanwege dat budget wat teruggedraaid wordt, heb je kans dat dat nu ook een probleem gaat worden. En zeker met een Obama in het Witte Huis zal er alles aan doen om Israël geen geld meer te gunnen. Maar het is wel ongelooflijk. Luister, ik ga het hele artikel en dat nieuwtje wat hier staat niet vertellen, want er staan zoveel bedragen genoemd, zoveel technische dingen daarin, dat zelfs ik het allemaal weer vergeet zometeen. Maar kortom, dit bericht vind ik eigenlijk belangrijk om twee dingen. De defensiebudget, dat wordt naar beneden gebracht in Amerika. Dat heeft ook voor haar situatie wereldwijd grote gevolgen. En het heeft grote gevolgen voor Israël. Luisteraars, dan opnieuw nog even. Ik heb het al eerder gemeld. En dat is zo dat komende week heel belangrijk zijn voor Israël. De verkiezingen komen eraan volgende week dinsdag 17 maart. En we hebben zaterdagavond, zondagavond, dat waren de oude tijden van Frontline Israël. En we doen dat ook op maandagavond, de 3 dagen voor de verkiezingen, een speciale uitzending met Lars Anderson. Ik ga dat zometeen opnemen. Hij is de afgelopen 10 dagen in Nederland geweest en vertrekt vanavond weer naar Zweden en reist dan door naar Israël. Met hem ga ik spreken over het belang van Israël. En ik zou u willen vragen om ook anderen te vragen om daarnaar te luisteren, omdat uw gebed, uw inzet, uw hulp daarin zo belangrijk zal zijn. En dinsdag, de dag van de verkiezingen, is hier in het gebouw van Pillar of Fire in Den Haag de hele dag vanaf 7 uur 's morgens gebed. Omdat wij geloven dat Israël staat aan de meest cruciale verkiezingen aan de vooravond. En wij als gelovigen zijn opgeroepen om daar voorbeden voor te doen. En daarbij wou ik het houden. En we hebben een hoop nieuws gehad, maar ik stop er nu maar mee. U hoort nog muziek en dan het nieuws. En dan komt u weer in de normale, reguliere uitzendingen dat u de live muziek hoort. Tot zover, dank u wel. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar